Do soboty myjka Carherka 4 za 649, a środki do prania E 19,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Waldemar Pawlak tłumaczy się przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym zaskarżą polscy europosłowie. Projekt ustawy o jawności zarobków w instytucjach publicznych złożył Kukiz 15. Politycy z Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u odnoszą się do zeznań Waldemara Pawlaka. Były minister gospodarki odpowiada na pytania dotyczące działań uszczelniających system podatkowy. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Powiedz, jak komentowane są odpowiedzi byłego wicepremiera? Marcin Horała z PiSu odniósł się do dotychczasowych zeznań w trakcie krótkiej przerwy w obradach. Jak powiedział przewodniczący komisji, świadek nie czuje się współodpowiedzialny za stan finansów publicznych, szczególnie w kontekście problemów ze ściągalnością VAT-u. Pan premier Pawlak po prostu mówił, że to nie jego działka, bo oszustwa to Ministerstwo Finansów. To jest dziwne, no bo skoro zajmował się tam na przykład prawami do emisji CO2 czy kwestią energochłonności, no to ta cała jego praca byłaby psu na budę, jakby cała branża zbankrutowała w wyniku tej dużej skali oszustw. No cóż, poza tym oczywiście wybiórcza pamięć. Posłowie opozycji natomiast bronili byłego ministra gospodarki, uzasadniali, że sprawy podatkowe nie były stricte przedmiotem prac kierowanego przez świadka resortu. Przypomnijmy też, że komisja planuje przesłuchać jeszcze jednego świadka. Mowa o Karolu Jene, byłym doradcy komisji sejmowej o nazwie Przyjazne Państwo. O czym mówił Michał Fedusio, dziękujemy. Polscy europosłowie zaskarżą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dzisiejsze głosowanie nad przepisami zaostrzającymi zasady w transporcie międzynarodowym. Parlament Europejski opowiedział się za objęciem transportu restrykcjami, przepisami o delegowaniu pracowników. Chodzi o czas pracy kierowców i ustaloną płacę minimalną, plus wszystkie dodatki obowiązujące w kraju, w którym realizowane byłyby przewozy. Według Polski przepisy w takiej formie doprowadziłyby do wzrostu kosztów, biurokratycznych wymogów, a także bankructwa wielu firm. Beata Płomecka. Parlament Europejski, łamiąc własny regulamin i pod polityczną presją, przyjął pakiet mobilności, skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Tłumaczył, że zastrzeżenia wzbudziło pogrupowanie w bloki ponad 1000 poprawek, które były wzajemnie się wykluczające. Nie były merytorycznie powiązane, właściwie były powiązane tylko autorami tych poprawek. A tak głosowanie komentował europoseł Janusz Lewandowski z Platformy Obywatelskiej. To jest zły dzień dla parlamentaryzmu europejskiego i co do formy, i co do treści. Co do formy, to były głosowania, które warto zaskarżyć. No co do treści, w tym jest klimat protekcjonistyczny zachodniej części Europy. Na szybkie przyjęcie przepisów naciskały kraje Europy Zachodniej, głównie Francja i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że dzisiejsze głosowanie nie kończy prac nad przepisami, to dopiero stanowisko Parlamentu Europejskiego do negocjacji z krajami członkowskimi. Okrągły stół był potrzebny, powiedział prezydent Andrzej Duda, ale przyznał, że zgadza się z krytykami tego, co działo się później. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie trwa międzynarodowa konferencja Jak upadł komunizm, rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest tam Karol Dermoros. Dyskusja historyków i uczestników przemian demokratycznych odbywa się w przeddzień 30. rocznicy zakończenia obrad Okrągłego Stołu. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to wydarzenie doprowadziło w Polsce do, jak mówił, w zasadzie bezkrwawej rewolucji i wyborów 4 czerwca. Polacy odrzucili całą komunistyczną elitę. To był moment, który powinien być momentem zwrotnym, a niestety nie był. A działacz opozycji w PRL Bronisław Wildstein mówił o dwóch legendach Okrągłego Stołu. To nie miał robić ten polski demos, który w 1981 roku potrafił ujawnić sobie niezwykłego ducha republikańskiego, tylko elity. Przy Okrągłym Stole ustalono, że 4 czerwca 1989 roku odbędą się częściowo wolne wybory do Sejmu i w pełni wolne do Senatu. Uzgodniono też utworzenie urzędu prezydenta PRL, którym później został Wojciech Jaruzelski. Karol Dermoros, Polskie Radio. Kukiz 15 złożył w Sejmie projekt ustawy o jawności zarobków w instytucjach publicznych. Chodzi w nim o ujawnienie wynagrodzenia osób zarabiających w administracji państwowej powyżej dwóch średnich krajowych. Poseł Tomasz Jaskuła tłumaczy, że projekt dostosowuje polskie prawo do standardów europejskich. Model skandynawski mówi wyraźnie o pełnej publikacji tak naprawdę wszystkich wynagrodzeń. Model niemiecki idzie jeszcze szerzej, a więc my dochodzimy do modelu takich dobrych praktyk europejskich. Autorzy projektu przewidują, że jego przyjęcie pozwoli skuteczniej walczyć z korupcją i nepotyzmem. Pokaż serce, oddaj krew. To hasło tegorocznej wampiriady. Honorowymi dawcami są studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także mieszkańcy Torunia. Po

Jutro od 14 do 15 w tonacji Trójki w specjalnym wydaniu koncertowym. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi Sophie Zelmani. Zaproszeń na ten występ dawno nie mamy, ale jedno podwójne zapodziało się w szufladzie magazynku. Bardzo proszę o wysłanie maila na adres lista.osobista@polskieradio.pl i podanie tytułu najnowszego albumu Sophie Zelmani plus własnego imienia z nazwiskiem. Tylko jedno podwójne, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Nasza piosenka dnia, a raczej nie piosenka, utwór. Hania Rani, Michała i Oslo z jej najnowszej płyty. W dzień, Światowy Dzień Sklepów Płytowych, czyli 13 dnia kwietnia, po 20 w studiu Osieckiej, Hania Rani wystąpi ze swoim krótkim recitalem z muzyką, oczywiście z nowego albumu. To nasza dzisiejsza piosenka dnia, a jutro dajdą. As we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home, but late. Well, every day we'll meet, every day we'll meet, do the same. I can sing you a song, take you home, but I can't seem to find my own. I can sing you a song, take you home, but I can't seem to find. And love, and just walk away to pride in all the rules disobey. Move so slow, we didn't see the change. I can say. Osobisty utwór kończy nową płytę Dajdy. Opowiadała o nim nie tak dawno w Trójce. Minęła 15.25. Nazwa Wrosound brzmi trochę industrialnie i trochę groźnie. Co się za nią kryje? Opowie nam o tym kurator muzyczny festiwalu o nazwie Wrosound, Maciek Szabatowski, który jest w studiu Radia Wrocław. Jesteś? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie. Czy ja dobrze liczę, że to jest około okrągłej 10. rocznicy festiwalu? To jest nawet więcej, jest nawet rok więcej. Dalej, ale te to lata źle liczę, to nie źle są liczę. Tak jest 11 edycja, ale nie lata są to ważne, ale gen wpisany w to święto. Ja też jestem dziennikarzem i witam cię serdecznie. Bardzo dziękuję, że mogę być częścią dzisiejszego waszego programu. Jestem dziennikarzem i jednocześnie kuratorem, tak jak powiedziałeś, święta, które nazywa się WroSound. Nie jest to święto industrialne, jest to święto bardzo przyjazne muzyce i bardzo wielu gatunkom tak naprawdę. Podkreśla wrocławskość, przez wiele tak naprawdę lat podkreślało poprzez zespoły. Od 2-3 lat wychodzi naprzód, idzie dosłownie i muzycznie, i topograficznie, można powiedzieć, naprzód. Ten krok naprzód to wyjście przed IMPART, Centrum Sztuki u nas tutaj we Wrocławiu, i przejście na duży teren, no i przygotowanie też festiwalowych gwiazd, które bardzo chcemy dzisiaj wam wszystkim przekazać na antenie Trójki. Marzą nam się festiwale, tak jeszcze powiem, że naprawdę marzy nam się festiwal, gdzie polski artysta zostaje headlinerem, i w tym roku stawiamy pierwszy krok i naprawdę tak jest. W sensie to, że naprawdę headliner będzie i za moment o nim sobie powiemy. Ja jako dziennikarz wrocławskiego radia, Radia RAM, dzisiaj mam ten zaszczyt, że mogę przekazać konkretne informacje na temat tego, kto zagra, więc może nie zwlekajmy i powiedzmy tak, zaczynamy idiomem jazzowo-hip-hopowym. Alpha Mist, taki projekt brytyjski, bardzo świeży, z dopiero pierwszą płytą na koncie, ale we współpracy z bardzo fajnymi gwiazdami, z Tomem Mishem, z Jordanem Rakejem, postaciami także kojarzonymi z Ninja Tune, pojawi się w pierwszym dniu, czyli 14 czerwca. To będzie otwarcie WroSoundu w takim nawiązaniu też do Electroacoustic Beat Sessions z roku zeszłego. Taki, powiedziałbym, most łączący rok zeszły i rok bieżący. Potem przechodzimy do tego, co bardzo ważne dla publiczności WroSoundowej. Przyzwyczajeni jesteśmy do dobrych rapów. No i w tym wydaniu, w tym roku tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z iście nowojorską sytuacją. Smith & Wesson, jedna z najbardziej popularnych formacji amerykańskich prosto z Nowego Jorku. Przyjaciele Pete Taroka, Run DMC, Public Enemy. Tutaj można kojarzyć naprawdę wszelakie nazwiska i nazwy, jeśli chodzi o hip-hopowy świat. Rick Ross, Raekwon, Rhapsody na ostatniej płycie. To 14 czerwca. Cały czas piątek. Przechodzimy teraz w stronę muzyki, która być może kogoś zaskoczy, ale mnie niespecjalnie, ponieważ śmiem twierdzić, że idiom ukraiński jest wpisany już na stałe, jeśli chodzi o nasze życie w Polsce. Jesteśmy razem, jesteśmy sąsiadami, mamy coraz więcej także publiczności ukraińskiej. Elektronika, elektropop i folk. Gdyby to wszystko połączyć, gdyby spróbować zaprosić kogoś, to pokaż nam bandury, bugaje, trombity, flety, waltornie, puzony, lutnie, czyli w takiej wersji absolutnie koncertowej, to proszę sobie teraz uzmysłowić, który zespół na Eurowizji państwu podobał się na przestrzeni wszystkich lat najbardziej? Nie wiem, jak jest u ciebie, Piotr, ale u mnie... No, z Eurowizją jest dość słabo, muszę przyznać, więc nie będę się ja tak, ale właśnie o to chodzi. Oni wystąpili jako zaproszeni. I Onuka, to jest zespół, który pojawi się we Wrocławiu. To jest naprawdę wielkie audiowizualne show na pełnej profesce, można powiedzieć. Nata Życzenko, Jevhen Filatov, postacie, które kreują całość tej narracji. Onuka, Mozaika, dwie naprawdę bardzo mocne płyty. No i też już rozpoznawalność, bo w Polsce są lubiani, więc z wielką przyjemnością, ja nie kryję, że jeśli chodzi o moje kuratorskie, nazwijmy to tutaj, zapały, o Onukę walczyłem bardzo mocno. No i na koniec nie powiedzieliśmy, że ma być po polsku. Będzie Sokół, Alternatywa, hip-hop, doświadczenie, czołówka hip-hopu, nowa płyta zdecydowanie. No i też fajne gwiazdy, bo przecież na tej płycie i Igo z duetu Bez Astral, i Lena Osińska z zespołu Sonar, no i w końcu finalista Voice of Poland Mateusz Krautwurst. To na koniec pierwszego wieczoru Sokół dla wszystkich tych, którzy cenią sobie polską hip-hopową muzę. Przechodzimy do soboty, jeśli pozwolisz. I tutaj ukłon w stronę także Trójki, myślę, bo wiem, że bardzo go lubicie. To Błażej Król, nagrodzony przez was Mateuszem Trójki na waszej antenie za płytę Przewijanie na podglądzie. Alternatywa, songwriting. Człowiek mega odważny, jeśli chodzi o tekst, o zabawę tekstem, o eksperyment, o zabawną formę, ale też mocno osadzony w latach 80. i kochający tak naprawdę eksperyment i to, co popowe. Taka zabawa na maksa tymi formami. James Holden and the Animal Spirits to kolejna gwiazda, która pojawi się w drugim dniu. No i tutaj, jeśli mógłbym powiedzieć, że jest jakieś nawiązanie do jazzu nad Odrą, to wydaje mi się, że to jest właśnie w tym miejscu. Może być to zaskakujące, bo oni są elektroniczni na wskroś, ale ta dzikość, ten ziew ziemi, siła dźwięku czy też jak to nazwałem sobie tutaj, zarządzanie chaosem na scenie, to jest idiom łączący ich z jazzem, bo improwizacji tutaj mnóstwo i elektronika jest zdecydowanie przełożona na język żywych instrumentów i przede wszystkim także maszyn, które sam James Holden skonstruował do tego, by wielki show na scenie pokazać. Bardzo czekam na ten koncert i mam nadzieję, że się nie zawiedziemy wszyscy. No i w końcu dwie główne postaci, takie, o które już od wielu lat walczę, w zasadzie od roku 2012 by we Wrocławiu albo w Polsce się pojawiły. Były już w Polsce, ale to nie ma znaczenia. Wrocław jest dla nas bardzo ważnym tutaj miejscem i do Wrocławia was zapraszamy na Wrosound. Na Wrosoundzie Son. Wyśmienita produkcja, elektronika, R&B, soul, synth-popowe skojarzenia, gdyby komuś w głowie nie zagrało, to Jamie Woon, James Blake to najbliżej okolicą, współpraca z kultową 4AD, no i przede wszystkim doskonałe koncerty. Naprawdę, byłem na trzech i każdy z nich mocno w moim sercu i w mojej głowie pozostał. No i wiem, że to będzie teraz na koniec takie creme de la creme i wisienka także chyba na twoim, Piotr, nazwijmy to torcie gdzieś tam w twojej głowie, bo Michael Kiwanuka, domyślam się, że chyba najbliżej będzie twoich gustów. Przyznaj się. Nie, król. Ha, jednak król. Okej. Okay. Michael Kiwanuka, słuchajcie, u nas z drugą płytą oczywiście, bo obracamy się wokół Love and Hate z roku 2016. No cóż mogę powiedzieć? No to jest facet, który tak naprawdę siebie wymyślił. On do końca chyba w siebie nie wierzył na początku, ale odnoszę wrażenie, że z roku na rok jest coraz mocniej z tą płytą Love and Hate, którą nagrał, wkroczył w zupełnie inne rejony, nie tylko takiej retromanii i nawiązywania do tego, co przed laty dobre w muzyce czarnej. Więc czy to Charles Bradley, czy Marvin Gaye, czy Bill Withers. Myślę, że te postaci przewiną się gdzieś w głowach naszych podczas tego koncertu, który będzie zwieńczeniem drugiego dnia Wrosoundu 2019. Podkreślam raz jeszcze wrocławskość, ale jesteśmy zdecydowanie otwarci na publiczność z całej Polski. Serdecznie Państwa zapraszamy na 14 i 15 czerwca do Wrocławia. Start sprzedaży biletów już 8 kwietnia o 17.45. Mam tak ładnie to rozpisane, a więcej informacji o tym festiwalu na wrosound.com. Kurator się kłania nisko i pozdrawia cały kraj, Piotra Meca i całą trójkę. Dziękuję serdecznie. Na jednym oddechu z pasją o festiwal Wrosound opowiadał jego kurator muzyczny Maciek Szabatowski. Bardzo dziękujemy. Oto król. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Z ładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz czas wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Znowu pogadamy. To nasz niezapomniany koncert w studiu Osieckim, minęła 15.35. Marek Hojda dzisiaj przyniósł inną wizytówkę. A witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak, dzisiaj jestem w innej roli. Od pół roku kieruję fundacją, która się nazywa Fundacja Eksportu Polskiej Muzyki, Music Export Poland, założona przez ZAIX i Stowarzyszenie Producentów Audio Wideo w celu wspierania polskich artystów za granicą. Nazwa mówi sama za siebie. Tak. Ja nie bez, jak to się mówi, kozery, zagrałem coś z naszego koncertu, z którego jesteśmy bardzo dumni w Osieckiej. Mało tego, po rozmowie z tobą jeszcze jedna piosenka z tego koncertu. No bo tak sobie myślę, że są rzeczy, które byśmy chcieli pokazać też poza granicami kraju, choć już umówiliśmy się, że nie pomaga w tym do końca polski tekst. Wiesz, są gatunki, gdzie polski tekst nie przeszkadza. Natomiast jeśli mówimy o eksporcie muzyki z tak zwanego środka, czyli pop czy rock, to niestety z polskim językiem za granicą możemy powalczyć tylko wśród Polonii. Natomiast jeśli gramy world music, na przykład z kapela ze wsi Warszawa czy Dagadana, nikt od nich nie oczekuje, że będą śpiewać po angielsku. To wręcz odwrotnie. Wręcz jest to właśnie wartość. No, na naszej stronie Music Export Poland jest taki raport, w którym my zdefiniowaliśmy różne przeszkody, jakie ma polski rynek muzyczny w swoim eksporcie, więc te umiejętności językowe są jedną z tych przeszkód. A w ogóle to zachęcam wszystkich do korzystania z naszej strony, bo tam jest dużo informacji na temat naszej działalności, więc to taki apel dla sektora muzycznego, że być może są tacy wśród was, którym możemy pomóc, a którzy nie wiedzą, że my istniejemy, bo jesteśmy młodą instytucją, od pół roku działamy. Ja chciałbym z tą młodą instytucją, którą reprezentujesz, trochę wejść w spór, bo tak mi się wydaje, że czasami oczywiście w muzyce bardzo popularnej język polski może być przeszkodą, ale czasami jesteśmy bardziej ciekawi dla świata właśnie dlatego, że śpiewamy po naszemu, bo ciężko by było Herberta, tak jak w tym przypadku, tłumaczyć. Oczywiście są wersje angielskie. Być może tak jak kiedyś Ewa Demarczyk zachwyciła w Olimpii, śpiewając po prostu po polsku, moglibyśmy bardziej ryzykować, choć wiem, że nie jest to łatwe. Ale kto pierwszy zaryzykuje, ten może wygrać. Tak, ale jak tak patrzymy na tych, którym się udało zaistnieć za granicą, no to w zasadzie wszyscy nie śpiewają po polsku. Znaczy, radę sobie daje muzyka poważna, prawda? Tam język polski w zasadzie nie występuje, bo głównie jest to muzyka instrumentalna. Radzi sobie fajnie jazz, gdzie też jest to zazwyczaj muzyka instrumentalna. Radzą sobie zespoły world music, gdzie właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałem, nikomu nie przeszkadza, że jest to polski tekst. Natomiast nigdy nie mieliśmy popowej gwiazdy. A zespoły rockowe, takie jak Riverside, które sobie świetnie dają radę, są teraz na 4-miesięcznej trasie po Europie, też śpiewają jednak po angielsku. No, wydaje mi się, że ludzie w innych krajach chcą wiedzieć, o czym zespoły popowe czy rockowe śpiewają i dlatego ten język jest jednak niezbędny. Ale czy obok tego bardzo komercyjnego rynku jednak, co by tu nie na ten temat nie mówić, są też festiwale, które starają się być kolorowe, na których zespoły śpiewają w ojczystych językach i przez to właśnie ten festiwal jest trochę ciekawy. Może hasło World Music można by było odrobinę rozciągnąć, bo wiem, że były takie przypadki. To nie był nigdy ogromny sukces komercyjny, ale czasami no, w tej waszej pracy misja pewnie też by mogła być potrzebna. Tak, oczywiście. I nie ukrywam, że staramy się pomóc tym, którzy już sobie trochę dają radę. Czyli to jest właśnie te world music, to jest death metal, to jest muzyka klasyczna czy jazzowa. No, najtrudniej jest jednak z muzyką popową, bo za tym stoją też ogromne pieniądze. Żeby wypromować gwiazdę pop, potrzeba strasznie wielkich funduszy i te fundusze musi wyłożyć firma płytowa, bo Music Export Poland nie dysponuje aż takimi kwotami. W związku z tym, mając takie skromne środki, staramy się robić jak najwięcej dla tej polskiej branży muzycznej. organizujemy też bardzo wiele szkoleń. To jest strasznie ważne, bo wiesz, Piotr, my mamy świetną muzykę i wydaje mi się, że teraz tutaj w Polsce jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy znakomitych artystów. Wiesz, nikt mnie nie pyta, czy znam świetnego basistę, czy znam świetnego perkusistę, bo wszyscy znają świetnych muzyków. Ten nasz nawet system szkolnictwa wypuszcza świetnych muzyków, tylko brak jest tych umiejętności menadżerskich. Co chwilę mnie ktoś pyta, czy ja znam dobrego menadżera, którego mógłbym polecić. Więc jesteśmy w tym momencie, że mamy świetną muzykę, tylko być może brakuje czegoś takiego jak Music Export Poland, które troszeczkę to popchnie w dobrą stronę i wykształci głównie ludzi w zakresie tych umiejętności menadżerskich. Stąd organizujemy strasznie dużo szkoleń, około 10 różnych szkoleń. A to już zupełnie inny aspekt tej sprawy. Rocznie, tak. Bo jeśli my ludziom przekażemy wiedzę, to oni wtedy pomogą tym polskim świetnym artystom. Teraz wywiady radiowe są krótsze, dlatego że zawsze można odesłać na stronę internetową, gdzie jest wszystko i są wszystkie informacje. I tak przed chwilą było z festiwalem Wrosound i pewnie tak jest w tym przypadku, ale to ważne, co powiedziałeś teraz, że nie mówimy tylko i wyłącznie o wysyłaniu płyt za granicę. Dokładnie, tak. Tu jest tak. Znacznie, to jest po prostu w pewnym sensie pomoc całej branży muzycznej, żeby zorientować się w poruszaniu się w obszarach, które być może wcześniej nie były przez nich dotknięte. Tutaj też pomagacie. Tak, a świat jest coraz bardziej otwarty, coraz łatwiej jest dotrzeć zespołowi z Malezji do swojego fana w Urugwaju. Internet nam to wszystko umożliwia, więc też ten świat branży muzycznej się strasznie zmienił i my jako Biuro Eksportu Polskiej Muzyki staramy się z tym nadążać i przekazywać tą wiedzę innym. To teraz upoważnijmy wszystkich, którzy nas słuchają i mają ochotę skorzystać z waszych usług, że mogą zapukać i powiedzieć: zaprosił mnie pan Marek Hojda, jestem umówiony. Zapraszam, szczególnie do odwiedzin naszej strony internetowej albo do zapisania się na newslettera, gdzie będziemy informować o naszych wszystkich aktywnościach, szkoleniach, misjach handlowych. To ja jednak uparcie jeszcze raz zagram po polsku. Może się uda. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Splatali ręce jak bukiet róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiet róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne. Skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, zatrzymane na skraju, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy. dwie krople, dwie krople. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochali ich. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochali Za kwadrans będzie czwarta po południu. Myla Kotelok, dzień dobry. Dzień dobry. Dostałem od Myli prezent. Wcześniej dostałem też prezent SMS-em, bo byłaś w mieście, które na swój sposób jest mi bliskie. I pewnie dlatego mnie pamiętasz. Dokładnie, Metz, Francja. Bardzo spontaniczna wycieczka. Zresztą, wiesz, gdyby nie zbieżność jakby twojego nazwiska z nazwą tej miejscowości, to pewnie byśmy tam nie dotarli, ale spojrzeliśmy na mapę. Byliśmy bardzo, bardzo blisko i stwierdziliśmy, że dlaczego nie? Sprawdzimy, co to jest za miasto. Miasto mirabelek, witraży i smoka. Jesteś lepsza ode mnie. Nigdy nie byłem. Pewnie powinienem kiedyś, ale nigdy nie byłem. I co, to było ostatnie złapanie oddechu przed trasą? Dokładnie tak. W niedzielę gramy koncert otwierający wiosenną trasę. Pierwszy koncert zagramy w Gdańsku, w Starym Manerzu. Całą trasę można sprawdzić na moich stronach. Tak to fajnie, teraz nie trzeba się na pamięć uczyć. Wystarczy sprawdzić. Dokładnie, dokładnie. Tak, ale trzy pierwsze koncerty: Gdańsk, Kraków, Katowice. Cała płyta, czy nie? Cała płyta, nowa, migawka. Plus oczywiście różne przepotworzone wersje utworów pochodzące z migracji ze spadochronu. To powiedz coś o tym przepotworzeniu. Mamy taką tendencję jako zespół do przepotwarzania wersji studyjnych i sprawdzamy tak naprawdę możliwości tych utworów, tych kompozycji. Bardzo lubimy to robić na próbach, to nas odświeża. I to są po prostu nowe, świeże wersje, które nam zapewniają też, no oczywiście nie chcemy robić niczego wbrew publiczności, tylko jakby zafundować publiczności jakieś nowe wrażenia, ale też sobie. Potrzebujemy takiej świeżości, takiej uważności. Nigdy nie chcielibyśmy jako zespół wpaść w taką rutynę. I szukamy. Zapraszam na koncerty. Tam można usłyszeć jakby ten świat, który tworzymy. Przed każdym utworem Myla będzie mówić, a teraz zgadnijcie, co to za piosenka. Ha. Przepoczwarzona. Przepoczwarzona. Słuchaj, ja pamiętam, że Hen-Hen, to moja babcia, która już niestety odeszła, mówiła, to jest takie, no może nie staropolskie, ale takie, powiedziałbym, bardzo oldschoolowe wyrażenie. Bardzo, bardzo. I wiesz, ja to też pamiętam z domu rodzinnego. U mnie w domu właśnie w opowieściach gdzieś pojawiał się taki moment, w którym w Hen-Hen jest jakby dużo emocji już. To jakoś mi bardzo też pobudza wyobraźnię. No piosenka, która, mogę to powiedzieć? Już tak? Mogę. Tak. Która od dziś, a właściwie tak naprawdę od jutra, ale dziś jest premiera w Radiowej Trójce, o tytule Hen-Hen, która jest trzecim singlem z migawki. To jest taki utwór, który dotyczy tego miasta, w którym żyję, czyli Warszawy. Ale Hen-Hen to oznaczało, pamiętam, bardzo, bardzo daleko. To była kiedyś taka odległość już prawie niemierzalna, prawda? Taka za górami, za lasami. Taka tak. trochę trudna na wyobraźnię. Ale ładne sformułowanie, które się chyba fajnie śpiewa. Fajnie się śpiewa. No i jest w tym jakby w kontekście jakby całego tekstu jest w tym dużo takiej tęsknoty, emocji. No zaraz zaprosimy słuchaczy do posłuchania tego utworu, ale Hen-Hen wypowiedziane tak beznamiętnie, Hen-Hen, nic nie znaczy, tak? To trzeba powiedzieć Hen-Hen! Dokładnie tak. Tak? Dokładnie i to, tak. I to wtedy to ma sens. O subtelnościach tytułu swojego najnowszego, trzeciego singla z nowej płyty Migawka opowiada Myla Koteluk, zapraszając na koncerty i na stronę internetową, gdzie można sprawdzić daty. Tak. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Bardzo dobrze. A teraz piosenka. Dzięki. Dzięki. Całe dnie